ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले बार यहां मैं व्यास स्थान पर तीन शेरों के बारे में कुछ बताया था, और कल श्रील प्रभुपाद के गुरु पाद पद्मा का आविर्भाव तिथि महोत्सव व्यास पूजा उद्यापित होगी। श्रील भक्तिस्तन सरस्वती ठाकुर प्रख्यात थे आचार्य केसरी नाम से। केसरी का मतलब शेर। तो श्रील प्रभुपाद इतना आध्यात्मिक बल से कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे, और उन्होंने सब अपसिद्धांत भूल धारणा गलत फहमी पूरा खंडन करके शुद्ध कृष्ण भक्ति सिद्धांत स्थापन किए थे। तो श्रील प्रभुपाद एक शेर जैसे है। तो एक शेर कहाँ से ऐसे कहाँ से आते हैं? छुआ से नहीं, एक शेर तो दूसरे शेर से आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु इतना खड़ाक थे और इतना बल से कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे, और अपसिद्धांत अर्थात भक्ति का नाम है या धर्म का नाम है भूल धारणा का प्रचार करने इतने से खंडन किए थे कि उनका नाम आचार्य केसरी था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो कल उनकी व्यास पूजा होगी, अर्थात हम कल इनकी विशेष पूजा करेंगे, क्योंकि आचार्य मांग भी जाने या नावमान ये कार ही चेतना मार्ज बुद्धिया सूय सर्वदेव मय गुरु हु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य मैं हूं, अर्थात आचार्य कृष्ण भगवान से अभिन्न है। और इनको निंदा अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, अवमानना नहीं करना चाहिए, और कि आचार्य गुरु एक साधारण व्यक्ति है नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर्व देवता मैं है श्री गुरु। तो शुद्ध भक्तों इस प्रकार कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि के रूप में एक दृष्टिकोण से भगवान से अभिन्न है, और भगवान एक दृष्टिकोण मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान प्रदान किए थे, और उसका फल था अर्जुन स्वयं कहे नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसाद अन्वयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह कर्षे वचनं तव। अर्जुन तो मोहित थे, किम कर्तव्य विमूढ़ थे, मैं मुझे क्या करना है, लड़ाई करना या नहीं करना। और इस संदेह का संशोधन प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण के चरण में शरण लिया है, और श्री कृष्ण का गीतोपदेश श्रवण करने के पश्चात अर्जुन ने कहा कि वो मोह जो मेरा मन में था वो सब नष्ट हो गया है आपकी कृपा से, अच्युत कृष्ण आपकी कृपा से। अभी मैं स्थित हूं, संकल्प करता हूं आपका वचन पालन करना। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को उपदेश दिए थे। और जो सदगुरु आचार्य है तो एक ही उपदेश देते हैं इनके शिष्यों को। एक उपदेश मतलब कृष्ण कहते मन मना भव मद भक्त हो मद याजी मांग नमस्कृ मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिज्ञाने प्रियोसी में। भगवान कृष्ण कहते सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझको नमस्कार अर्पण करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो गुरु जो गुरु है तो वो बात नहीं बोलते कि सदैव मुझको चिंतन करो, सदैव कृष्ण का चिंतन करने चाहिए, कृष्ण का भक्त हो जाओ। तो इस प्रकार क्योंकि गुरु एकदम एक ही उपदेश देते जो भगवान कृष्ण देते हैं, और वो उपदेश श्रवण करने से और पालन करने से वो शिष्य तो एक ही लाभ मिलते जो अर्जुन कृष्ण से श्रवण करने से लाभ मिले। तो इस प्रकार गुरु कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि उस आज और 5000 साल के पश्चात त्रिकाल में यदि एक गुरु भगवद गीता के अनुसार कुछ परिवर्तन नहीं करके यथारूप किसी शिष्य को प्रचार करते हैं तो वो शिष्य जो लाभ अर्जुन मिले अर्जुन कृष्ण से श्रवण करने से तो एक ही लाभ मिल सकते, कृष्ण के पास जा सकते। तो इस प्रकार गुरु कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण भगवान का इस भौतिक जगत में आने का उद्देश्य वे स्वयं कहते भगवद गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशयत दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रति युग में मैं आता हूं साधु जन का उद्धार करने के लिए, दुष्ट जनों का संहार करने के लिए, और इस प्रकार धर्म का पुनर्संस्थापन करना। तो सामान्यतः भगवान अथवा उनके प्रतिनिधियों दुष्कृटी जन का संहार करते हैं अस्त्र शास्त्रों में से। भगवान कृष्ण स्वयं बहुत राक्षस असुर के वध किए थे, कंस और पुतना शकट असुर इत्यादि, और भगवान कृष्ण इनके महान भक्तों विशेषकर भीम और अर्जुन में से और भी बहुत असुरों का वध किया थे। इस कलयुग में यदि असुरों का वध करना है तो कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि कलयुग में सब लोग चरित्र भ्रष्ट है, पुण्यशाली लोग बहुत कम है, और पुण्यशाली लोग भी दिग्भ्रमित है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग जो हिंदू समाज में जो थोड़ा पुण्यवान है तो ज्यादातर साईं बाबा मंदिर जाते हैं, और इस प्रकार पुण्यमय भावना तो विकृत हो जाते हैं, और वे लगते हैं कि मैं धार्मिक हूं लेकिन भक्ति सिद्धांत समझने का अभाव से उनकी सब पूजा दान प्रार्थना सब उल्टे हो जाते हैं और नरक जाते हैं सब ऐसे। तो इसलिए इस कलयुग में शरीर का वध नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है, सब अवतार वदन्य है, उदार है, केवल जगन निवासियों का उद्धार के लिए आते हैं। और कैसे करते हैं? भक्तों का परित्राण और दुष्कृति जन का विनाश करने से भगवान धर्म संस्थापन करते हैं। इस कल युग में महावदन्य अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु असुरिक जन की असुरिक प्रवृत्ति नाश करते हैं हरि कृष्ण महामंत्र प्रचार करने से और साथ साथ भक्ति सिद्धांत का प्रचार करने से। भक्ति सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु विशेषकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकाशानंद सरस्वती महान पंडितों को बताया और चर्चा में रामानंद राय से श्रवण किया है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में वो सब वार्तालाप जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत स्थापन किए थे वो सब संकलित है उसमें। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और बाद में जीव गोस्वामी बहुत बहुत ग्रंथों लिखी जिसमें पूरा भक्ति सिद्धांत संकलन किए है और एकदम स्पष्ट प्रकाशन किए है। भक्ति सिद्धांत का मतलब वो ज्ञान वो शास्त्र के अनुसार वेद शास्त्र। वेद का मतलब जो सच है। वेद का मतलब किसी का मत नहीं है। वेद का मतलब वो पूरा सच है। तो वेद शास्त्र के अनुसार वो वास्तव सत्य क्या है वो भक्ति सिद्धांत है। क्योंकि वेद शास्त्र में उत्तम विद्या क्या है, वेद शास्त्र में कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, देव देवियों की उपासना अनुमोदित है, आयुर्वेद भी है, धनुर्वेद भी है, अर्थशास्त्र भी है, धर्म शास्त्र भी है, बहुत शाखा है। तो वेद शास्त्र में वास्तविक चरम लक्ष्य क्या है वो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, वैदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः। वेद शास्त्र में वो सब विद्या जो है उसका केंद्र बिंदु या चरम लक्ष्य है कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। तो संक्षेप में वैदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः भगवान कृष्ण की उक्ति। और विस्तार में चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरद गोस्वामी भक्ति सिद्धांत विस्तार रूप से बहुत ग्रंथों में लिखी। वो सब शास्त्र का सिद्धांत वेद व्यास श्रीमद् भागवत में सब कुछ लिखी। परंतु कलयुग का प्रभाव से वो श्रीमद् भागवत में वो स्पष्ट सिद्धांत जो कृष्णस्थु भगवान स्वयं तो सब लोग ग्रहण नहीं करते और दूसरा मत लेते हैं और एक देवी भागवत है काल्पनिक शास्त्र जिसमें वो श्रीमद् भागवत का वो प्रयास है श्रीमद् भागवत का महत्व कमाना और उससे देवी भागवत जो एकदम काल्पनिक शास्त्र है उसमें देवी सर्वश्रेष्ठा है वो गलत सिद्धांत स्थापन करने का प्रयास है। तो ऐसे कलि युग में मोह बहुत होते कलह बहुत होते और वास्तविक धर्म क्या है इसके बारे में बहुत विभ्रम होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दिग्विहीन कली हत जीवों को हरिनाम प्रदान किए थे और साथ साथ इनके मुख्य शिष्यों के द्वारा भक्ति सिद्धांत प्रदान किए। भक्ति सिद्धांत का मतलब क्या है? प्रथम अर्थ है कि भक्ति सब शास्त्रों का सिद्धांत है। वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। सभी शास्त्रों का लक्ष्य है हरि भगवान और उनकी सेवा करना, तो वो भक्ति सिद्धांत है। और भक्ति क्या है, कैसे करना है, किस लिए करना है, उससे भक्ति करने से क्या फल होते हैं, तो ये सब विषय स्थापन करना भक्ति सिद्धांत है। भक्ति क्या है और कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति का मतलब हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति, वो भक्ति सिद्धांत है। और भक्ति क्या है, किस लिए करने है इत्यादि, भक्ति के बारे में वो सिद्धांत है, वो भक्ति सिद्धांत है। और विशेषकर भक्ति सिद्धांत के बारे में रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में स्थापन किया है। शुद्ध भक्ति क्या है? भक्ति शब्द लगभग सब भारत में सब लोग जानते हैं, परंतु वो भक्ति क्या है, वो भक्ति शब्द का वास्तविक परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। और इसलिए लोग उस शब्द की वास्तविक परिभाषा नहीं जानने से लोग तो साईं बाबा की भक्ति कहते हैं या अलग अलग प्रकार की तथाकथित भक्ति कहते हैं, परंतु भक्ति शब्द विशेष का हरि हरि की सेवा में होने चाहिए, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश, क्योंकि सब जीव कृष्ण के सनातन दास है और सब जीव का मूल स्वभाव मूल धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो हरि भक्ति ही भक्ति है और सब कुछ जो भक्ति का नाम है चलते है वो वास्तव में भक्ति नहीं है। और भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति, अर्थात वो भक्ति जिसमें कृष्ण की प्रीति के लिए उनकी सेवक के अलावा और कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है, पूरा आत्मसमर्पण भाव है, वो भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति जो भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म कहते हैं, सब जीव का अधिकार योग्यता है उत्तम भक्ति करना और सबका कर्तव्य है उत्तम भक्ति करना। जो वो क्या है, शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जिसमें शारीरिक इंद्रिय सुख की कोई इच्छा नहीं है, मानसिक सुख के लिए कोई इच्छा नहीं है, जिसमें मुक्ति प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, वो भक्ति जो सदैव चेतन में चलते रहते हैं, जिससे अवकाश कभी भी नहीं होते और जिसका कोई स्वार्थ का कारण नहीं है, अहैतु की अप्रतिहता, वो शुद्ध भक्ति बोलती है। और उससे यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी और उससे आत्मा सुख होते हैं। तो ये उत्तम भक्ति प्रचार किए थे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी श्रीमद पहले उनके षट संदर्भ में जीव गोस्वामी स्थापन किया है कि परम प्रमाण है श्रीमद् भागवत। वेद शास्त्र तो परम प्रमाण है, श्रुति प्रमाण, और विशेषकर इस कलि युग में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ प्रमाण है, जिससे हम सब आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धांत मिल सकते। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रील जीव गोस्वामी सब भक्ति सिद्धांत स्थापन किए, सब विषय। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत स्थापन किए हैं। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में एक मंतव्य है कि भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरसाभास सुनिले प्रभु चेते ना होय उल्लास। कि यदि कोई पंडित या कवि चैतन्य महाप्रभु को निजी लिखी कुछ सुनाया चाहते थे तो एक पदातीत कि चैतन्य महाप्रभु के सचिव स्वरूप दामोदर तो पहले वो लेख सुनते थे और वो प्रबंध या कवित्व यदि भक्ति सिद्धांत के अनुसार था और उसमें रासाभास नहीं था तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी अनुमति देते थे जो ठीक है तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर सुनाए। क्योंकि बहुत से पंडित या भक्त या कवि अपनी कल्पना से बहुत कुछ लिखते हैं जो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध है। जैसे एक कवि चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में निवास किए थे तो बंगाल से एक कवि आया था और एक नाटक लिखी और उसमें तो ऐसी धारणा प्रकाश किया है कि भगवान और भगवान का शरीर पृथक है जो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध है। क्योंकि देही देह विभेद यम नेश्वरे विद्यते क्वचित भक्ति सिद्धांत है वराह पुराण के अनुसार कि हम जो आत्मा है हम एक शरीर धारण करते पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जाठरे शयनम। हम अभी एक शरीर में है बाद में दूसरे शरीर में हम प्रवेश करेंगे और इस प्रकार हम बारंबार अलग अलग शरीर मिलते हैं। हम आत्मा है और हम से शरीर पृथक है परंतु भगवान का दिव्य रूप पूर्ण सच्चिदानंदमय है और भगवान का शरीर भगवान ही है, भगवान से पूर्ण अभिन्न है। तो कि वो भूल धारणा कि भगवान और भगवान का रूप भिन्न है तो ऐसे भूल धारणा के अनुसार एक कवि एक पूरी नाटक लिखी और स्वरूप दामोदर निषेध किए है नहीं ये भक्ति सिद्धांत विरुद्ध है तो चैतन्य महाप्रभु को सुनाना नहीं है। और रासाभास यही विषय जटिल है। भक्ति रस आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है तो वो रस जो राधा भगवान कृष्ण के उत्तम भक्त जो राधा आस्वादन किया है कृष्ण की संगति से, कृष्ण का स्मरण से, कृष्ण नाम सुनने से, कृष्ण प्रसाद आस्वादन करने से, तो ये सब दिव्य प्रेम रस जो राधा रानी सदैव आस्वाद करते हैं, वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण राधा का भाव धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। परंतु रस विचार में रासाभास, रासाभास भी आता है, मतलब वो दो रस जो अच्छी तरह साथ में नहीं जाते, जैसे दूध में नमक डालना या वो मिर्ची पाउडर डालना, वो तो रासाभास हो जाता। तो ऐसे भक्ति में वात्सल्य भाव और श्रृंगार भाव तो दोनों एक साथ नहीं चलते, मातृ भाव और प्रेमी का भाव एक साथ नहीं चलते। तो जो ये सब रस विचार नहीं चलते, नहीं जानते और प्रयास करते भक्ति रस के बारे में कुछ लिखने के या बोलना, तो वास्तव में अपराध करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत और रस विचार तो भक्ति सिद्धांत में आते ही वो एक मुख्य महत्वपूर्ण विभाग है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत स्थापन किए है और इनके शिष्यों और उपशिष्यों परंपरा में वो भक्ति सिद्धांत का प्रचार और रक्षा किए थे। काल का प्रभाव से बहुत से तथाकथित भक्तों वो भक्ति सिद्धांत अच्छी तरह प्रचार नहीं करने से इस गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बहुत भूल धारणा लाया, बहुत दिक्कत लाया है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का छाप उत्तम अति उत्तम है, अचिंत्य है। वो क्या है तो भगवान कैसे इनके भक्तों से प्रेम भाव का आदान प्रदान करते, बहुत गुह्य विषय है। चैतन्य महाप्रभु का वो प्रचार है ब्रज गोपी भाव। तो अनाधिकारी लोग तो वो प्रेम ब्रज गोपी भाव, प्रेम भाव लेके उसका नाम से और चल करके अन्याय से पुरुष स्त्री संगम करना चाहते थे। और इस प्रकार गौड़ीय संप्रदाय में जो जिसमें उत्तम धर्म प्रकाशित है, प्रचारित है, तो एकदम निम्न निघृण्य अधर्म स्तर पर गिल गया था, वो सब अपसंप्रदाय बोलते। जो चैतन्य महाप्रभु के नाम में वो सबसे नीच आचरण किया है, तो वो स्थिति में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आए हैं। और जिससे धर्म संस्थापन होगा तो भगवान आते हैं और इनके भक्तों में से आचार्यों, आचार्य भक्तों में से भक्ति प्रचार करते, भक्ति सिद्धांत का प्रचार। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है ब्रज गोपी प्रेम प्रचार करना। वो प्रेम प्रचार करने के लिए वो सब भक्ति के विरुद्ध अपसिद्धांत, मतलब सिद्धांत का नाम है भूल धारणा या उल्टा धारणा, वो सब खंडन करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम प्रचारक थे और नित्यानंद प्रभु का वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में, प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन दुई कार्य अवधूत करें भ्रमण। नित्यानंद प्रभु पश्चिम बंगला गौड़ देश में भ्रमण किए थे इनके पार्षदों के साथ दुई हेतु से। प्रेम प्रचरण और प्रचंड दलन। प्रचंड दलन का मतलब सब कुछ जो सब भूल धारणा जो भक्ति के विरुद्ध है वो सब खंडन करना। तो भक्ति प्रचार में ये दो पक्ष होने चाहिए, दो विभाग होने चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रयास करेंगे केवल प्रेम प्रचार करना परंतु हम प्रचंड दलन अपसिद्धांत भक्ति के विरुद्ध वो सब प्रचार जो है उसका खंडन करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वास्तव में प्रेम क्या है हम अच्छी तरह प्रचार करना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक लोग के मन में वो सब भौतिक आसक्तियां है और भूल धारणा है तो अति निर्मल उज्ज्वल प्रेम क्या है तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोनों एक साथ प्रेम प्रचरण और प्रचंड दलन दोनों एक साथ होने चाहिए। और चूंकि इस पृथ्वी में विशेषकर इस कलयुग में वो अपसिद्धांत बहुत प्रचलित है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव आधुनिक जमाने में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य विशेषकर प्रचंड दलन भक्ति सिद्धांत में से प्रचंड दलन का विभाग में विशेष व्यस्त रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बलपूर्वक प्रचार किया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कृष्ण कौन है? कृष्ण किसी के मनगढ़ काल्पनिक वस्तु नहीं, कृष्ण परम सत्य है। और लोग जब तक लोग तो अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विचार अपने शरीर से आसक्त है, गृह गृहिणी कुटुंबों संपत्ति देश से आसक्त रहते ये सबों से, तो कैसे लोग समझ पाएंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं? वो जो त्रिगुण के अतीत है वो अति उत्कृष्ट विषय भक्ति कथा भक्ति विषय समझने के लिए वो सब भूल धारणा से विमुक्त होने चाहिए। तो कलयुग में लोग की बुद्धि विशेषकर आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होती है और वो बुद्धि विकृत भी होते हैं, इतना विकृत है कि धर्म का नाम से लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं। तो कैसे क्या शब्द बोलने, क्या कौन से शब्द बोलने का मन में कोई शब्द नहीं आते इसका वर्णन करना। क्या मूर्ख है या बदमाशी है या क्या है, कोई शब्द नहीं है। कितने बड़े मूर्ख है धर्म का नाम है, और धर्म का नाम है इतने सारे पशु हत्या होती है, गो हत्या होती है भारत में, बहुत कठिन योग है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, परंतु नाम हरि नाम प्रचार करने के साथ भक्ति सिद्धांत का प्रचार भी करने चाहिए। नहीं तो ऐसे हाल आएगा जो बंगाल में था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आगमन का समय, कि बहुत से लोग हरि कृष्ण कीर्तन कहते थे परंतु वास्तविक सिद्धांत का ज्ञान का अभाव से तो साथ साथ अधर्म भी किए थे, और अधर्म मतलब उस समय आज तक भी, लेकिन श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन का प्रचार से वो कम हो गया, बहुत कम हो गया, कि बहुत सारे वैष्णव थे जो अपने को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है ऐसे मानते, जो कीर्तन बहुत उत्साह से कीर्तन किए थे, और कीर्तन करने के बाद एक ही प्रकार की उत्साह से तो मछली खाते थे। ये सब भगवान हमको दिया है, और मन में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मन में वो विचार तो नहीं है, ऐसा हाल था। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित गोपी प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम कथा लेके तो आपने रास लीला किया है, ऐसे व्यभिचार अत्युत्तम सर्वोत्कृष्ट अति विशुद्ध निर्मल कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम की कथा लेके इतना नीच लोग, सबसे निम्न लोग तो अपना इंद्रिय सुख व्यभिचार किया है, तो वो हाल था। भक्ति सिद्धांत का प्रचार का अभाव से ऐसे हाल था, और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत थे, तो ऐसे बहुत आध्यात्मिक बल पूर्वक ये सब भक्ति के बारे में अपसिद्धांत खंडन किया था। उसका आवश्यकता था, नहीं तो शुद्ध भक्ति पुनर्स्थापन, धर्म संस्थापन तो संभव नहीं था, और ऐसे ही प्रचार करने चाहिए। यदि हम सदैव इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे तो कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वे परम पुरुष है, वो ब्रह्म ज्योति का विकार नहीं है जैसे मायावादी उन कहते, वे हमारा भोग्य वस्तु नहीं है, सेव्य वस्तु, हम सेवक है, कृष्णार्थ है किल चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण की प्रीति के अनुसार होना चाहिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। तो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म अपना सुख वो भी चढ़ना चाहिए, पूरा मन धन धन संपूर्ण श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना चाहिए, तो यही शुद्ध भक्ति है। और सभी प्रकार की भूल धारणा जो भक्ति का नाम में संप्रदाय में आते हैं, तो भक्ति सिद्धांत का प्रचार से सब कुछ निकालना चाहिए, भक्ति देवी की रक्षा करनी चाहिए भक्ति सिद्धांत के अनुसार। क्या है भक्ति, क्या है भक्ति का नाम है अभक्ति, इसके बारे में हमें तत्पर रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दिया है कि भक्ति लता, जो भक्त है तो भक्ति लता हृदय में, अपना हृदय में रोपण करते हैं, और श्रवण उसको श्रवण कीर्तन जल को देते हैं, परंतु वो वास्तविक भक्ति लता के साथ बहुत उपशाखा, अर्थात ऐसी लता जो भक्ति लता जैसे दिखते लेकिन नहीं है, वो सब भी उठाएगी, वो जैसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा की उपशाखा, जिससे वास्तविक भक्ति लता की पोषण नहीं होते, भक्ति का नाम है लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छाओं बढ़ते रहते हैं और वास्तविक भक्ति लता पूरा नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दिया है और जिससे हम सही भक्ति मार्ग पर रह सकते, इसलिए हमें भक्ति सिद्धांत के अनुसार भक्ति करने चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत से भक्ति वेदांत आते हैं, दोनों अभिन्न है, दोनों का उद्देश्य अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु की वाणी, वास्तविक वाणी का प्रचार करना और सब भक्ति सिद्धांत जो श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर इनकी कठोर भाषा में बोले और लिखी, तो श्रील प्रभुपाद इनकी पुस्तके में उनके प्रवचनों कथाओं में हमको सरल भाषा में बताए। तो हमारा योग योग रखना चाहिए सदैव, गुरु मुख्य पद्म वाक्य चिते करे ऐक्य आना करे हम आशा। तो हमें सदैव वो भक्ति सिद्धांत वाणी, भक्ति वेदांत वाणी में युक्त होने चाहिए, नहीं तो माया से वो हम वाणी मिलेंगे। तो ऐसे माया सदैव हमको सुझाव देते हैं। तो इतना तीव्रता से, इतना दृढ़ से भक्ति नहीं, इसका जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करो और फनाटिक मत हो और ठीक है थोड़ी सी भक्ति करो, लेकिन शरीर थोड़ा शारीरिक सुख वो भी अच्छा होगा, नहीं बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे माया हमको सुझाव देते हैं और इस प्रकार संप्रदाय में अपसिद्धांत आता है। तो भक्ति सिद्धांत क्या है हम समझ लेंगे श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से, और इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ की विधि है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, बुक्स आर द बेसिस। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत पुस्तक लिखी भक्ति सिद्धांत के अनुसार, भक्ति सिद्धांत का प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद भी ये आचार्यों का आचरण है, वर्तमान पीढ़ी के भक्तों और भाव्य पीढ़ियों के लिए भी उपदेश प्रदान करना, मौखिक उपदेश और लिखने में। तो श्रील प्रभुपाद हमको इनकी भक्ति वेदांत पर्पस हमको प्रदान किया है। तो यदि हम रक्षित होना चाहते हैं माया से, तो हमें हरिनाम भी करना चाहिए और भक्ति सिद्धांत में पूरा स्थित होना चाहिए। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की सब पुस्तक है, वो सब वाणी, वो सब पालन करने से, और पहले हमें समझना चाहिए कि वो वाणी क्या है। इसलिए हमें हमारा नित्य साधना श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करना वो होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा बोला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, उनका उद्देश्य क्या है, कैसे वे आचार्य केसरी है, विषय विशाल है। हम जो तुच्छ जीव है वो विशाल भक्ति सागर का एक बूंद स्पर्श कर सकते और उससे हम पवित्र हो सकते। Hare Krishna. Get that book. My memories. Nahi hai. बहुत से भक्त मुझसे ऐसे पूछते इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी शिल प्रभुपाद के बारे में मेरे संस्मरण इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है और दूसरी भी है जय शिल प्रभुपाद वो एक्चुअली मेरा अनुभव जय शिल प्रभुपाद और ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन शिल प्रभुपाद सर्विस So me. Kyon absent the chapter? Srila Prabhupada ki pustak hai padho. Nahi hai ki ye mera favorite hai. Shishya ka kartavya hai sunna jo guru kahenge. Nahi hai wo. वो मेरा फेवरेट इंस्ट्रक्शन है वो मेरा फेवरेट लीला है सुनिए श्रील प्रभुपाद कैसे हमको उपदेश दिए है तो किसी की फेवरेट लीला ऐसे नहीं बोलो बारम्बार की यू आर नॉट दिस वी आर नॉट दिस बॉडी हम शरीर नहीं है हम भगवान नहीं है ऐसे ही श्रील प्रभुपाद प्रचार किया है बारम्बार हम शरीर नहीं है हम सनातन आत्मा है तो श्रील प्रभुपाद किसी का मनोरंजन के लिए किसी ऐसे उपदेश नहीं दिया आध्यात्मिक मनोरंजन भी नहीं जिससे श्रोताओं का कल्याण होगा ऐसे श्रील प्रभुपाद बोले नहीं तो लोग तो क्या सुनने चाहते है ऐसा नहीं है जो उनका सुनने से उनका कल्याण होगा ऐसे श्रील प्रभुपाद बोले नहीं तो कैसे लोग तो प्रसन्न होंगे ऐसे प्रभुपाद प्रचार नहीं किए Therefore this book on speaking strongly in Srila Prabhupada's service उसका मतलब है हम श्रील प्रभुपाद का आदेश और आदर्श के अनुसार हम जो इनके प्रचारक उनके अनुगामी है हमें ऐसी बात कहना पड़ेगा जो श्रोताओं का कल्याण होगा उससे नहीं तो जिससे और सब लोग प्रसन्न होंगे हमको प्रशंसा करेंगे ऐसे नहीं कहना चाहिए सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर अनुरोध किए तो के आमी खेने आमे जा रही था पथराय यहां ना ही जाने के मने हित है मुझको बताए ऐसे प्रार्थना की तो मुझको बताए कि मैं कौन हूं कैसे मैं भौतिक संसारिक दुख मिलता हूं कैसे मेरा हित होगा तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को नहीं बोले तो कुछ कहो जिससे मैं खुशी होऊंगा ऐसे नहीं बोले हरे कृष्णा एक प्रश्न है जो कुछ लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि इस्कॉन समाज के लिए क्या समाज इस्कॉन समाज के लिए क्या करते हैं समाज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करते हैं वो समाज उससे समाज का कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है शारीरिक कल्याण क्षणिक है यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिलते और समझते कि इस दुर्लभ मानव जन्म का उद्देश्य है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस घर संसार से विमुक्त होना, तो वो किसी व्यक्ति का परम कल्याण है। और ऐसे स्कूल हॉस्पिटल ऐसे बनाने से वो केवल शारीरिक मानसिक आर्थिक कल्याण हो सकते, लेकिन वो भी एक प्रकार की माया है। ऐसे सोचना कि वो सब सामाजिक सेवा से लोग का सच कल्याण होते, वो एक प्रकार का माया है। इसकन गरीब लोग अनाथ लोगों की क्या है वो सब क्या है मड मदद मदद मदद क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। इस भौतिक संसार में सब गरीब है, सब अनाथ है। और केवल इसको वो सब लोग का कल्याण कार्य करते, कोई दूसरे नहीं करते। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करने से और भक्ति प्रचार करने से सब लोग जो गरीब है, गरीब मतलब कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, तो ऐसे मानसिक गरीबी है। वो सब अनाथ है क्योंकि नहीं जानते कि हमारे एक ही नाथ है कृष्ण, तो ऐसे केवल इसको कोई दूसरे जन कल्याण करते। अगर इसको अनाथ लोगों की मदद करते तो ज्यादा लोग क्या ज्यादा लोग इस्कॉन में आएंगे होंगे। और यदि इस्कॉन ओशो का प्रचार किया था तो और ज्यादा लोग आते हैं। हमारा उद्देश्य है सत्यवाणी प्रचार करना। यदि एक व्यक्ति ग्रहण करेंगे वो व्यक्ति का परम लाभ होगा, और यदि हम सत्यवाणी से एक नैनोमीटर दूर जाएंगे तो किसी का वास्तविक फायदा नहीं होगा। यदि हमारा बॉस मायावादी है गिव हिम प्रभुपाद बुक्स बस। जो क्या क्या शब्द है सोदम सोहम सो सोहम सोहम कहते हैं, तो आप भी कहो सोहम सोहम मैं भी बॉस हूं। यदि सब एक ही है तो मैं बॉस का चेयर में बैठूंगा, तुम नौका का चेयर में बैठो। उनके साथ रहकर हम अपने आप को कैसे क्या सकते हैं, क्या अपने आप को कैसे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? तो छोड़ दो वो नौकरी। और नहीं, एक्चुअली प्रभुपाद का एक प्रकल्प था गृहस्थ भक्तों के लिए, जिससे कृष्ण भक्ति में पहला शर्त क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग ए वैष्णवाचा। तो जिससे गृहस्थ भक्तों का असत संग में रहना नहीं पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद का एक विशेष प्रकल्प था फार्म कम्युनिटी बनाना। जिसमें वो सब मायावादी भौतिकतावादी दुराचारी भ्रष्टाचारी लोग से दूर रहना है और सब भक्तों सरलता में कृष्ण भक्ति कर सकते। सो ऐसे करो। आज सुबह राधे श्याम प्रभु से मुझे थोड़ी चर्चा थी कि पुणे से एक घंटा रास्ता का दूरी में आप ऐसे फार्म कम्युनिटी बनाते, तो सिटी छोड़ दो। भगवान कृष्ण जैसे वृंदावन गांव में रहते थे, ऐसे रहो। That's the best solution. Or कोई दूसरा और क्या समाधान क्या है? I have it in writing. Okay. All right. Okay, go ahead. महाराज सर्वप्रथम आप प्रणाम स्वीकार कीजिए क्योंकि आप जय प्रभुपाद। सो स्वीकार करता हूँ और प्रभुपाद के चरण में अर्पण करता हूँ। महाराज मेरा प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है, बट फिर भी एक मन मस्तिष्क में एक तरह का एक असमंजस है कि भगवान श्री कृष्ण ने कई शादियां की जिसमें हजारों पत्नियां थी, तो वो प्रमाण है कि भगवान कृष्ण भगवान है, क्योंकि आप इतने सारे बार शादी नहीं कर सकते। सत्य है। श्रील प्रभुपाद बोले कि यदि आप बोलते कि कृष्ण लस्ती है, कामुक है, तो स्वीकार करना पड़ेगा कि परम कामुक है। पत्नी का नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं था, तो क्यों श्री कृष्ण नाम के साथ नहीं? आप रुक्मिणी कृष्ण की पूजा भी कर सकते, हम मना नहीं करते। रुक्मिणी यहाँ पर पंडरपुर में रुक्मिणी कृष्ण की पूजा होती है ना? राधा कृष्ण उपासना श्रेष्ठ सर्वोत्तम है, लेकिन सीता राम, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी वराह, लक्ष्मी नरसिंह, वो सब भी वैष्णव धर्म में है, मना नहीं है। हरे कृष्ण महाराज। Nowadays, even devotees are in internet consciousness during lectures also, or in free time just engrossed in WhatsApp and so on. What way Siddhanta can affect? Internet consciousness. Kai say internet consciousness say muktona. To ek hi uttar hai, farm jao. Jisme wo smartphone, cell phone, gadget hai, electric connection nahi hai. That's the best solution. Aranyam tena gantavyam. दूसरा उपाय है तो संकल्प करना कि मैं प्रतिदिन कम से कम एक घंटा काल श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करूंगा, तो कम से कम वो एक घंटा में वो सेल फोन, व्हाट्सएप, वो सब नहीं देखना होगा। और एक्चुअली लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि यदि एक घंटा और निकाल देते हैं कि वो सब व्हाट्सएप इत्यादि देखने के लिए समय नहीं रहेगा। मेरा एक संकल्प था वो शुरुआत से, जब सेल फोन समाज में आया था उस समय सेल फोन रखना बड़ा इज्जत की बात थी। ओ सेल फोन, वो इतने बड़े आदमी है सेल फोन उसके, और बहुत से बार मुझको सेल फोन देना चाहते थे, मैं स्वीकार नहीं, मेरे पास कभी भी सेल फोन नहीं था. How to surrender to Krishna? I'm finding it difficult. Ashraya loya bhaje Krishna na hitare taje. Surrender to Krishna is difficult. Surrender to Krishna's devotee. That's easier. How to do you this bhakti rasamrita sindhu? Is there nectar devotion? And in that beginner's guide to Krishna consciousness, you can get this. Actually, the process is simple, but we have to decide to do it. In our temple during Janmashtami, what does that say? In our temple during Janmashtami, idols, it's misspelled. Of Ganesh were sold, which was made up of cow dung. So is it Gosiva? It was told like that. But it is anti to the preaching of Krishna consciousness. Please clear the misconception formed by this. Well, you've already said it's a misconception, so. Yeah, we're not meant for demigod worship. We're not meant for demigod worship. You can make an idol out of cow dung, but that doesn't necessarily make it authorized. Today in India, central government of India trying to establish Vedic wisdom. Are they? That would be good. Like ban of beef, but some people trying to destroy this culture, Muslim. And more than Muslims, Hindus are destroying this culture. Actually, just like this Sai Baba worship. So my question is, helping such government or people to establish Vedic culture. Is the government really trying to stop beef? I don't know. It's a complex question, because they want the beef money to, they export beef and import to the Gulf and import oil. So they're not so serious to stop it, it seems. It's a big question. But again, if we make these farm communities and show how the cow and the bull are economically viable, then they won't. The farmers are selling, the Hindu farmers are selling the cows and the bulls, because otherwise economically they can't survive. So we should show how the cow and the bull are economically, it's better to keep them alive. That's the only way to stop cow slaughter. Because economics rules, not dharma. That's it in short. It's a big topic. I'll just speak about it in short. Okay. Okay. You're going to announce it? Okay. महाराजी एक प्रश्न है आपसे. एक सुझाव है मेरा, कि आप सब मंदिर रेगुलरली आते हैं, तो मंदिर आने के जो रेगुलरली आते हैं मंदिर, कम से कम मंदिर आने का समय तो वैष्णव उचित पोशाक पहनते, ये सब जीन्स टी शर्ट्स not so nice. You're talking about gohatya, wo Vedic Sanskriti ke virudh hai, lekin yadi hum chote chote samjhota se bada samjhota ho jata. So but pichli baar aaya tha aur sab announcement goshana marathi mein thi, wo marathi bhasha ki raksha poshan karne ke liye. So इस वैदिक संस्कृति की रक्षा करना चाहिए, नहीं तो सत्यनाश हो जाएगा. क्या क्या भक्ति में सेवा करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता है? नहीं, वो प्रभुपाद का स्टेटमेंट नहीं है, वो शास्त्र का। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यात्याशु वैराग्यम ज्ञानम छाया हैतुकम। हाँ, अच्छी तरह भक्ति करने से अच्छी तरह ज्ञान और वैराग्य आते हैं। भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध अगर करना है तो ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा। वो आपका प्रश्न का उत्तर है। भक्ति तो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हर भक्ति उत्पात एव कल्पते। तथा कथित भक्ति जो श्रुति स्मृति इत्यादि शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो भक्ति नहीं है, वो समाज में उत्पात होते ऐसे। ओके, अनाउंस करो, इंक्लूडिंग मुस्लिम डिवोटीज बुक।